мышка Пік-Пік займаецца бізнесам. Любіла мышка Пік-Пік пачытаць перад сном газеты. Апошнім часам найбольш цікавілі яе рэкламныя аб'явы. У кожнай газеце друкавалі іх вельмі шмат, часам на цэлую старонку. І якія смачныя рэчы там прапаноўвалі: шакаладкі, цукеркі, салодкія напоі з імпартовымі таямнічымі назвамі. Цудоўны тавар куплялі, прадавалі і абменьвалі. Мяркуючы па колькасці аб'яў, займаліся гэтым у кожнай прыстойнай сям'і. «Толькі мае гаспадары нічога ў бізнесе не кемяць», – дзьмулася мышка. «Сядзяць на адных гонарарах, галадаюць. Не, трэба, каб у кватэры знайшлася хоць адна разумная дзелавая істота». І мышка вырашыла заняцца бізнесам. Галоўнай мэтай мышчынага прадпрымальніцтва мусіла быць як мага большая колькасць імпартовых шакаладак. Але як яе дасягнуць? Першапачатковага капіталу мышка не мела. Кажучы прасцей, грошай у Пік-Пік не было. Заставалася адно – абмен. Але што магла Пік-Пік прапанаваць у абмен? На што маглі б паквапіцца будучыя дзелавыя партнёры? Мышка аббегла кватэру, але ўсе рэчы былі або вельмі патрэбныя сям'і, або надта ўжо непрыглядныя. Перачытала мышка ўважліва ўсе рэкламныя аб'явы і заўважыла, што побач з тэлевізарамі, дыванамі і парфумай у абменных аб'явах сустракаюцца пародзістыя шчанюкі і кацяняты. «А ў нас ёсць дарослая пародзістая кошка!» – узрадавалася Пік-Пік. «Пепіта, напэўна, каштуе не менш, чым скрыня шакаладак. А да таго ж, гэтая кошка – самая лішняя рэч у хаце. Якая ад яе карысць? Валяецца на канапе, чытае ды жарэ. Мне ж гаспадары ўдзячныя будуць!» І мышка ўзяла веранічыны алоўкі і аркуш паперы і напісала аб'яву. «Мяняецца вельмі прыгожая і вельмі пародзістая кошка на каробку шакаладак». Унізе Пік-Пік не забылася пазначыць адрас і пачапіла аб'яву ў двары на слупе. Аб'ява вісела нізкавата, але жадаючы ўсё-ткі мог яе прачытаць. Вечарам у дзверы пазванілі. Мама пайшла адчыняць, і Пепіта з цікавасці рушыла за ёй. На лесвічнай пляцоўцы стаяла тоўстая тётка ў белых штанах і яркай стракатай кашулі. Тётка трымала ў руках невялікую каробку. Пабачыўшы Пепіту, незнаёмка завохкала ад захаплення. «Ай-яй-яй, якая цудоўная кошка! Вырашана, я яе бяру! Трымайце вашы шакаладкі!» «Чаму гэта? Вы будзеце забіраць нашу кошку?» – абурылася мама. «І не трэба нам ніякіх шакаладак!» Тётка доўга тлумачыла маме прычыну свайго візіту. Нарэшце раззлавалася і пайшла. Але тут жа ў дзверы пазванілі зноў. На гэты раз дзядзька ў цёмных акулярах з каробкай большай і прыгажэйшай. Мама паклікала тату, і на гэты раз удалося разабрацца, што прычына наплыву гасцей – аб'ява на слупе. «Значыць, я тут лішняя?» – са слязамі прагаварыла Пепіта. «Добра, я не буду казаць пра гуманнасць і элементарную прыстойнасць. Можаце мяне прадаць, абмяняць, здаць на мясакамбінат». Мама, тата і Веранічка пачалі запэўніваць Пепіту, што не пісалі тае аб'явы, і нагаварылі столькі добрых слоў абражанай кошцы, што яна нарэшце супакоілася. «Але хто ўсё-ткі зрабіў такую подлую справу?» Усе пераглянуліся між сабой і моўчкі пайшлі да норкі мышкі Пік-Пік. «Выходь, мыш!» – строга сказаў тата. «Я абмяняю цябе на новую машынку-друкарку. Цябе забірае акадэмія навук для доследаў. Збірайся, паслужы нарэшце чалавецтву!» Але з норкі ніхто не паказваўся. Мышка залезла ў татаву пантофлю, якую выкарыстоўвала ў якасці канапы, і трэслася ад жаху. Ноччу Пік-Пік пабегла на двор і зняла сваю аб'яву. І яшчэ некалькі дзён не паказвалася нікому на вочы. Яна зразумела, што сяброў ні на што не абменьваюць, што яны і ёсць самая найвялікшая каштоўнасць. Mm-hmm.